program trzeci Polskiego Radia wybiła szósta. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Ministerstwo Zdrowia skraca termin między podaniem pierwszej dawki szczepionki a drugą. Szef rządu liczy na porozumienie z Czechami w sprawie kopalni Turów. Nasi piłkarze zremisowali w Poznaniu z Islandią 2-2. Następny mecz ze Słowacją w poniedziałek już na Euro. 400 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 95 osób, a wyzdrowiało 650 pacjentów. W porównaniu z ubiegłym tygodniem liczba nowych zakażeń spadła o 1/3. Poprawia się też sytuacja w szpitalach, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W tej chwili jesteśmy już w etapie bardzo stabilnym. Także to się przekłada na ilość łóżek zajętych przez pacjentów z COVID-19. To jest poniżej 3000. Także liczba respiratorów jest niewiele powyżej 400 zajętych przez pacjentów ciężko chorych. Więc to są dane bardzo twarde i optymistyczne. Ministerstwo Zdrowia skróciło czas między podaniem pierwszej a drugiej dawki szczepionki. Powodem są zbliżające się wakacje i zwiększenie dostaw, powiedział rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz. Zalecamy szczepienie szczepionką Pfizer po upływie 21 dni, szczepionką Moderna po upływie 28 dni, szczepionką AstraZeneca nadal po upływie 35 dni. I tu ważna rzecz, w przypadku dzieci od 12 roku życia tym zalecanym terminiem odstępu jest właśnie termin 21 dni. Liczymy, że skrócenie tych okresów odstępu pomiędzy szczepionkami zdecydowanie upłynni i przyspieszy szczepienia w Polsce. Rzecznik resortu zdrowia dodał, że od lipca będzie można przy drugiej dawce wybrać dowolny punkt szczepień. Na porozumienie z Czechami w sprawie kopalni Turów liczy premier Mateusz Morawiecki. Unijny Trybunał Sprawiedliwości uznał za konieczne wstrzymanie wydobycia węgla w tym zakładzie do czasu rozstrzygnięcia sporu z Czechami w sprawie wpływu kopalni na środowisko. W ocenie Polski zastosowanie się do decyzji Trybunału jest niemożliwe. Czeski rząd chce ukarania naszego kraju w związku z niewykonaniem decyzji TSUE. Szef rządu zapowiedział negocjacje z Czechami. Rząd czeski przyjął instrukcję negocjacyjną i poproszę, żeby pan minister, który będzie szefem zespołu negocjacyjnego po naszej stronie, udał się do Republiki Czeskiej na długie albo może krótsze rozmowy, które mam nadzieję doprowadzą do pojednania tych stanowisk i do wycofania tej skargi, którą Republika Czeska złożyła. Premier dodał, że po stronach czeskiej i niemieckiej także znajdują się kopalnie węgla brunatnego i elektrownie. Trzy audycje Polskiego Radia reprezentować będą polską radiofonię na prestiżowym festiwalu Pre-Europa 2021 w Niemczech. To słuchowisko Teatru Polskiego Radia, produkcja studia reportażu i dokumentu oraz audycja muzyczna Radia Dzieciom. Wśród propozycji w kategorii muzyka jest audycja Joszka Brody, Muzyka z lasu. Dyrektor Radia Dzieciom Daria Druzgała powiedziała, że to ogromne wyróżnienie. Ogromna duma i radość wielka, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że Muzyka z lasu Joszka Brody będzie reprezentowana szerzej niż tylko na antenie Polskiego Radia Dzieciom, bo jest to fantastyczna audycja. Joszko Broda jest niezwykłym artystą. Łącznie Polska Radiofonia zgłosi do konkursu 8 audycji. Oprócz Polskiego Radia SA wybrano także produkcje Polskiego Radia Lublin, Polskiego Radia Białystok, Radia Katowice i Radia Kraków. Nagrody Pre-Europa wręczone są od 1987 roku w 14 kategoriach dla najlepszych produkcji telewizyjnych, radiowych i multimedialnych. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 15 października w Poczdamie. Reprezentacja Polski zremisowała 2-2 z Islandią w ostatnim meczu kontrolnym przed Mistrzostwami Europy. Spotkanie w Poznaniu obserwował Adam Malecki. 20 tysięcy kibiców oglądało ostatni sprawdzian Polaków. Byli świadkami kolejnych eksperymentów selekcjonera Paulo Souzy. Portugalczyk królika z kapelusza jeszcze nie wyciągnął, ale pozostaje nadzieja, że w pierwszym meczu na Euro ze Słowakami coś wyczaruje. Tym bardziej, że pozytywów wczoraj w Poznaniu nie brakowało, mówi były napastnik reprezentacji Andrzej Juskowiak. Forma Roberta Lewandowskiego, to, że potrafiliśmy zremisować, bo był już taki moment, że nie wychodziło, a jednak nam to się udało. Myślę, że to jest tak pod względem mentalnym, to jest ważne, że był trudny mecz, niełatwy przeciwnik, niekorzystny wynik, a potrafiliśmy jeszcze tak zremisować, że taka nutka pozytywu po tym całym spotkaniu. Negatywne strony gry też by się znalazły, choćby te dotyczące straty goli po stałych fragmentach gry. Na poprawę jest jeszcze czas. Do poniedziałku, kiedy w Sankt Petersburgu zagramy ze Słowacją. Poznań, Adam Malecki. Polskie Radio uruchomiło specjalny serwis poświęcony mistrzostwom. Znajdziemy tam relacje z najważniejszych spotkań, komentarze, analizy i ciekawostki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Pora na Trójkę. Program trzeci Polskiego Radia, Red Hot Chili Peppers za nami, kwadrans po godzinie 6 mamy na zegarze. Parlament Europejski dzisiaj przyzna nagrodę publiczności za najlepszy film i tym się teraz zajmiemy. Statuetkę Lux Audience Awards. O tę statuetkę właśnie walczy m.in. polska produkcja Jana Komasy, on to reżyserował, film Boże Ciało. O to wyróżnienie konkuruje z duńskim filmem Na Rauszu oraz rumuńskim filmem Kolektyw. O tym, kto zwycięży, decydowali internauci w głosowaniu online. Główną rolę chłopaka, który po powrocie z poprawczaka udaje księdza, wcielił się Bartosz Bielenia. I właśnie z Bartoszem Bielenią rozmawia Paweł Turski. Ten twój czas po Bożym Ciele to jest taki czas bardziej posłuchy, czy to raczej gdzieś cię tak sklasyfikowali, gdzieś w jakiejś szufladzie cię zamknęli, czy jest jakaś nadzieja, że znowu kolejne, no nie Boże Ciało, ale może jakiś inny, większy film? Wiesz co, no dużo uwagi zwrócił ten film, się nie dziwię, że jestem z tym kojarzony i myślę, że zostanie ze mną już na zawsze, pomimo pewnie wielu rzeczy, które w życiu zrobię, albo nie zrobię, może przestanę po prostu, zajmę się czymś innym. Kto wie, co się będę ograniczał po prostu, że teraz będę tylko filmy robił i w teatrze grał, a może ja wcale nie będę tego robił. Co to za ja widzę taki trochę pesymizm, ale może to bardziej... To jest wręcz przeciwnie, to jest optymizm. Ale to co, kiosk chcesz założyć? A czemu nie? Co w tym złego? Czemu ja po prostu muszę pragnąć atencji całe życie? Może ja po prostu będę chciał założyć kiosk i być szczęśliwy w kiosku. A czego cię nauczyło Boże Ciało w ogóle? Teraz już tak masz dosyć kręcenia filmów, bycia aktorem, że rzeczywiście kiosk? Nie, ja nie mam tego dosyć, tylko mówię, że życie jest, wiesz, różne. Chciałbym iść za swoją potrzebą po prostu, serca. A jaka jest teraz potrzeba? Teraz? Osobiście? Teraz bym chciał coś porobić fajnego. Cała rozmowa z Bartoszem Bielenią już dziś w Trójce przed południem, czyli po godzinie 9:00. Zwycięski film natomiast zostanie ogłoszony podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Trzymamy kciuki. Teraz w programie Trzecim Polskiego Radia Kaśka Sochacka i Boję się o ciebie. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie. Tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Kaśka Sochacka i Vito Bambino w programie Trzecim Polskiego Radia. Tym razem o minimalizmie porozmawiamy. Nasi pradziadkowie byli w posiadaniu mniej więcej 60 rzeczy. A nasi, to pradziadkowie, a z kolei dziadkowie mieli ich już 200, a nasi rodzice mieli 650 pojedynczych rzeczy, które do nich należały. To i tak niewiele w porównaniu do naszego pokolenia, dlatego że w naszym pokoleniu średnio na jedną osobę przypada 10 tysięcy rzeczy. I ta zawrotna liczba potrafi skłonić do refleksji. W opozycji do zbieractwa stoi współczesny minimalizm, który coraz bardziej zyskuje na popularności. Czym jest ten trend i w jaki sposób zostać minimalistą? O tym Paweł Turski. Minimalista naprawdę nie boi się o życie tak naprawdę. Adam Lech już od dekady praktykuje minimalizm. Jeżeli ktoś ma świadomość tego, że potrzebuje do szczęścia mieć naprawdę niewiele, to jest też pewny, że to niewiele sobie zorganizuje. Jeżeli ktoś myśli, że do szczęścia potrzebuje bardzo dużo, to musi żyć w permanentnym stresie. Minimalizm może być kilkoma rzeczami. On może być modą, ale też przedstawiany jest jako filozofia życiowa. Doktor Monika Nowicka, socjolog Kolegium Civitas. Jeżeli ten minimalizm traktujemy przede wszystkim jako porządki i ograniczenie liczby przedmiotów, to wtedy mamy raczej do czynienia z modą. Jeżeli przygodę z minimalizmem zaczynamy od zadania sobie fundamentalnego pytania, czego potrzebujemy w życiu, aby być szczęśliwym, wtedy minimalizmowi jest raczej bliżej ku filozofii. Ja akurat zacząłem od tego, że uporządkowałem sobie swoją szafkę z ubraniami. Orest Tabaka, fotograf, propagator minimalizmu. 70% rzeczy to są rzeczy, których w ogóle nie chodzę albo totalnie mi się nie podobają, więc ja je po prostu pousuwałem właśnie najpierw ubrania, później różnego rodzaju stare pudełka, czasopisma. Doszło do tego, że większość moich takich osobistych rzeczy mieściła się wówczas w walizce 50 cm, teraz mieści się w plecaku 25 cm. W przypadku młodszego pokolenia jest to przejaw buntu głównie przeciwko konsumpcjonizmowi. Konsumpcjonizm polega na tym, że to jest tak naprawdę chęć pogoni za rzeczami. Nie chodzi o to, żeby mieć, chodzi o to, żeby cały czas szukać. Cały czas gonimy króliczka i dla młodych ludzi. Minimalizm może być sposobem na wydostanie z tej pułapki posiadania, imponowania, gonienia za tym króliczkiem, który cały czas ucieka. Nie chodzi o to, żeby pozbywać się wszystkich przedmiotów, tego co jest potrzebne po prostu do normalnego funkcjonowania, ale o to, żeby inne akcenty postawić. Piotr Świątkowski od 6 lat praktykuje minimalizm. Co tak naprawdę daje mi szczęście? Zrozumienie, że czasami mniej znaczy lepiej. To, że zrezygnowaliśmy z takiego bogacenia się, z nadmiernego posiadania, otworzyło nam taką przestrzeń na realizowanie naszych pasji, a to jest właśnie czas dla rodziny, dla najbliższych, bo tak naprawdę to się według mnie będzie liczyło na koniec, tak? Czy się miało właśnie czas dla dzieci, dla siebie nawzajem i ten czas jest na tyle krótki, że szkoda go tracić na kupowanie, na cały ten wyścig gromadzenia. Najpopularniejszym zaprzestaniem wyścigu jest wyzwanie 100 rzeczy. W jego ramach decydujemy się na to, że w przeciągu 30 dni możemy korzystać tylko z setki przedmiotów. Może warto spróbować. 23 po 6. Emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz. Gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady, czy podobnym być do skały posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać. Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień. Gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie, czy w bezsilnej złości, łykając żal, tak się powalić? Czy się każdą chwilą bawić, aż do końca wierząc, że los innymi pisany jest? Pokonani. Nim się ogień w nas wypali, nim ocean naszych snów łyżeczką się odmierzyć. da. Pokonanym. Wśród tandety lśniąc jak diament, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas. Dwadzieścia 27 minut po godzinie 6. Ja wspominałem, że telefon do nas to 2 2 7 3 i na temat minimalizmu państwo do nas dzwonią. Dzień dobry. Wbrew pozorom minimalizm rozwija. Skupiamy się na rzeczach, które sobie żeśmy zgromadzili, ale w sobie je przeanalizujemy i możemy robić taki świadomy krok do przodu. Wbrew pozorom minimalizm rozwija. Minimalizm. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu, a teraz Hailstorm i ich wersja utworu Get Lucky. Dzień dobry, ja chciałem właśnie na antenie poruszyć po wczorajszym meczu z Islandią, że ten minimalizm, no to jest gra naszej reprezentacji piłkarskiej, no katastrofa przed Euro. Tak jest mój komentarz do minimalizmu.

pora na trójkę. Minut do godziny 7, zatem pora na nasz niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet. Prasowanie w trójce. Dziennik Gazeta Prawna na pierwszy ogień. Ponieważ mówimy o nie pierwszych stronach gazet, to zaczniemy od strony trzeciej. Bardziej boimy się drożyzny niż wirusa. 25% mężczyzn uważa, że pandemia się skończyła. Taki sam pogląd ma niecałe 10% kobiet. Takie są wyniki sondażu United Surveys. Tutaj 71% panów uważa, że pandemia jeszcze trwa, a to jest podobno relatywnie niedużo, bo takie zdanie ma aż 70% kobiet. Rzeczywiście artykuł poparty wieloma wykresami. Czy według ciebie pandemia się skończyła? Zdecydowanie tak. Tutaj mamy 9% ponad, raczej tak blisko 9, raczej nie. To jest ciekawe, pandemia się skończyła, tak, raczej nie. Tak, może się zarażę, a może nie. I tutaj mamy też podział wiekowy odpowiedzi na te pytania. 36% ludzi między 18 a 20 9 rokiem życia mówi, że się pandemia skończyła, natomiast zdanie takie, że to jeszcze trwa, przedstawiają najstarsi najczęściej. Zatem odsyłam Państwa do takiego badania, które pokazuje mniej więcej nasze zaufanie do tego, co się mówi na temat pandemii, i to badanie i ten sondaż został opublikowany i przybliżony w Dzienniku, Gazecie Prawnej w dzisiejszym wydaniu. Teraz do Gazety Wyborczej, gdzie mamy w dziale Ekonomia na 12 stronie ciekawy artykuł na temat chińskiej rewolucji zakupowej. Dotyczy to tego, że adresat przesyłki będzie uiszczał stosowne opłaty naliczone przez KAS oraz opłatę pocztową przy odbiorze przesyłki u kuriera lub w placówce pocztowej. Tak tłumaczy pani Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej. To jednak nie wszystko. Na stronach skupiających miłośników tanich zakupów z Chin jest popłoch, dlatego że my tam kupujemy bardzo chętnie, ale trzeba będzie dodatkowe opłaty ponosić, mianowicie podatek. Polacy nie płacą podatków od towarów z Chin, jak tutaj czytam, ponieważ z VAT zwolnione są prezenty oraz próbki. Płynie do nas rzeka produktów oznaczonych nieprawdziwie w deklaracjach jako próbki albo właśnie jako prezenty. Nie ma przy tym większego znaczenia, że zwolnienie ma zastosowanie do przesyłek realizowanych tylko do równowartości 45 euro oraz pomiędzy konsumentami, i tutaj ten artykuł tego właśnie dotyczy. Polacy kupują towary z Chin wyjątkowo chętnie, ściągają zarówno tanie drobiazgi w rodzaju gumek do butów czy bambusowych szczotek do zębów, jak i droższą elektronikę, opaski, smart telefony czy, uwaga, nawet automatyczne odkurzacze. O ile od 1 lipca zdrożeją towary z Chin, zdaniem zwolenników uszczelnienia przepisów, Chińczycy mocno wchodzą na nasz rynek nie z powodu lepszego modelu biznesowego czy produktów wyższej jakości, ale dlatego, że mają przewagę podatkową oraz nie muszą uwzględniać rygorystycznych regulacji unijnych, jeśli chodzi o bezpieczeństwo towarów. Zazwyczaj ceny wzrosną o wartość VAT-u, czyli najczęściej będzie to 23%. Pocztowe międzynarodowe organizacje eksperckie prognozują spadek wolumenu przesyłek z Chin o blisko 40%. Czy to się okaże prawdą po 1 lipca? Wtedy się przekonamy, no bo wtedy właśnie te towary z Chin zaczną drożeć. Więcej na ten temat ja tylko streściłem w Gazecie Wyborczej. Następnie zaglądam do Rzeczpospolitej dzisiejszej, gdzie mamy w dziale Prawo co dnia artykuł na temat nowych przepisów o pracy zdalnej, które podobno stworzą nowe etaty w Polsce. Zagraniczni przedsiębiorcy z zatrudnianiem online czekają na nowelizację kodeksu pracy, jak tutaj czytam. Przygotowując reformę prawa pracy, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii postawiło na całkowicie elektroniczną komunikację z zatrudnionymi zdalnie. Po zmianach, które na stałe wprowadzą do kodeksu możliwość pracy z domu czy innego uzgodnionego z pracodawcą miejsca, wszelka wymiana pism, informacji czy wniosków i oświadczeń między przedsiębiorcą a zatrudnionym będzie się mogła odbywać wyłącznie online. Nowe możliwości zamierzają wykorzystać zagraniczni przedsiębiorcy planujący rozpoczęcie albo rozwinięcie działalności w Polsce. No bo przecież w rezultacie oznacza to mniejsze koszty. No niemanie tak zwane, nieposiadanie biura wiąże się właśnie z redukcją kosztów. Zatem kiedy stosowne regulacje wejdą do życia, spodziewajmy się znacznego rozwoju możliwości zatrudniania na etacie właśnie w charakterze i za pomocą pracy zdalnej. Super Express teraz na koniec. Cóż ja miałem tutaj? A, już pamiętam. Przepraszam bardzo, zaglądam do... To dla mnie jest kontrowersyjne. Nie chcemy, by celebryci żyli na nasz koszt. Polacy przeciwni programowi związanemu z opłatą za sprzęt elektroniczny. Czy rząd powinien wprowadzić program dopłat dla artystów? Nie, mówi 62% Polaków. Rząd ma pomysł, aby artyści zostali objęci ubezpieczeniami społecznymi. W przypadku uzyskania do niskich dochodów zadziałałby mechanizm, według którego dostawaliby dopłatę z budżetu państwa. Program według szacunków ma kosztować od 100 do 200 milionów złotych. Ja rzeczywiście, to więcej w Super Ekspresie o tym, ja rzeczywiście widziałem mojego znajomego na Facebooku, który podniósł taką dyskusję, przejrzał po prostu fora różne dyskusyjne, na których się dowiedział, no i media społecznościowe, z których się dowiedział, że zdaniem wielu z nas, Polaków, praca artysty, praca twórcza, to nie jest jest tak zwana w cudzysłowie prawdziwa praca. Że jak człowiek nie macha młotkiem albo łopatą, to nie wykonuje prawdziwej pracy. No i dlatego właśnie my nie chcemy podobno, żeby utrzymywać artystów w trudnych czasach, kiedy nie mogą grać. Tutaj artykuł mówi o celebrytach, ale przecież nie tylko celebryci są artystami. Mamy artystów, którzy tworzyli przed czasami pandemii i już wtedy byli popularni, a nagle po prostu stało się tak, jak się stało. Przestali mieć możliwość grania koncertów ze względów oczywistych. No i teraz jak żyć? No i właśnie tutaj jest proponowane rozwiązanie tego problemu, gdyby pojawił się w przyszłości, ale nie spotyka się ono z zainteresowaniem narodu naszym. Jeżeli Państwo mają rozwiązanie, jak sobie z tym poradzić, zamiast takiej opłaty, w jaki sposób artysta mógłby przeżyć trudne czasy, no to zachęcam. 2 2 7 3, a może ktoś nas wysłucha. Przegląd prasy wróci jutro przed godziną 7. Teraz Mrozu na antenie radiowej Trójki. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią, wszystko było po coś. To co traci. Przebić szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach. Ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Dziewięć minut do godziny 7. Szanowni Państwo, wyszedł taki poradnik, ponieważ no, zbliżają się Mistrzostwa Euro 2020, to wyszedł poradnik dla zagranicznych komentatorów sportowych, w jaki sposób poprawnie czytać polskie nazwiska. Ten poradnik został napisany takim fonetycznym angielskim, czyli tam, gdzie mamy po polsku i, no to mamy dwie litery e, tam, gdzie mamy sz, czyli nasze szy, to w poradniku dla komentatorów jest użyte SH, żeby tak po angielsku. No i teraz ja zaprezentuję Państwu jedno z nazwisk naszych polskich piłkarzy. Jestem ciekaw, kto z Państwa się zorientuje, o kogo chodzi. Uwaga. Ten poradnik daliśmy do przeczytania panu z Turcji, Brytyjce, Portugalczykowi i Włoszce. I teraz wysłuchajmy, jak pan Turek czyta to nazwisko, a ja na końcu powiem, o kogo tak naprawdę chodzi. Chyba, że Państwo się sami domyślą. Uwaga. Pan Turek czyta nazwisko polskiego piłkarza. Świerczkok. Dobrze, spróbujmy teraz panią z Wielkiej Brytanii. Jakub Świerczkow. Portugalczyk. Jakub Szeszok. Czy państwo już mają pomysł, kto to może być? To dla niepewnych jeszcze pani, która mieszka we Włoszech. Świerczkok. Chodzi o Jakuba Świerczoka. No i teraz pytanie, jeżeli to tak wygląda, że reprezentanci czterech narodów mają pewien problem, to jestem ciekaw, jak poradzą sobie komentatorzy zagraniczni. Czy pójdzie im łatwo, czy tak jak właśnie słyszeliśmy. Wrócimy do tego niebawem. Mamy więcej nazwisk w obcym języku dla Państwa, naszych polskich nazwisk. Alicia Keys, Love Looks Better teraz w programie trzecim Polskiego Radia. Za 7 minut wybije 7 i wtedy serwis trójki. All I ever wanted was a dollar and a chance. Find what I'm made of. All right. Coming from the bottom. Better learn how to dance. Find what you're made of. All right. Feel like my love is wasting every day, yeah. It's so damn tired of chasing every day, yeah. And now it's you I'm missing every day, yeah. Every day, yeah. Every day. So can we talk for a minute? Stop for a minute. All I wanna do is you. Oh, can we touch for a second? Be us for a second. No matter what I give it to, my love looks better on you. Was a city and some keys. Run through the street now. Alright. And now it's you I'm missing. Every day, yeah. Every day, yeah. Every day. So can we talk for a minute? Stop for a minute. All I wanna do is you. Oh, can we touch for a second? Be us for a second. No matter what I give it to, my love looks better on you. For a minute, just stop for a minute, 'cause all I wanna do is you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jezu, ja się cieszę z tych króciutkich wskrzeszeń. Kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jak wyściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, i skromnie bardzo jest.